your era. Jump rock, jump where the thugs and jump at. Two brown now we didn't have one back. It in your handbag, your knapsack, it in your backpack. The smell of your girlfriend can't talk. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and clothes like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals and a buck too. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. I'm in love. baking soda. Baking soda, I got baking soda. Whip it through the glass, nigga. I'm going pretty fast, nigga. I'm in love with the cocoa. I'm in love with the cocoa. I got it for the lolo. I'm in love with the cocoa. Thank you. Pressure on high. You got me sweating, bring my spirit alive. Girl, you got me feeling like a million bucks. Dit is mijn drugs, dit zijn mijn medicijnen. Alle pijn die ik heb is verdoofd in mijn hoofd, is alleen maar vuur. Oh na na na na na na, verlos me van het kwade, want ik ga helemaal slecht. Bid voor mij, want ik vrees voor mijn vader. Want in de naam van de Vader, de Zoon, het Heilige Feest, Amen. Er zijn geen regels. Er is maar één ding tegen de haten en dat is een stoeptegel. Er is maar één ding tegen de pijn en dat zijn medicijnen. Feesten voor mijn vaderland. Ik doe dit niet voor mij, ik doe dit niet voor jou, ik doe dit niet voor ons. Fuck iedereen, ik doe dit voor mijn vaderland. Feesten voor mijn vaderland. Dit is mijn drugs, dit zijn mijn medicijnen. Alle pijn die ik heb is verdoofd in mijn hoofd, is alleen maar vuur. Oh na na na na na na, verlos me van het kwade, want ik ga helemaal slecht. Bid voor mij, want ik vrees voor mijn vaderland. In de naam van de Vader, de Zoon, het Heilige Feest, Amen. Amen. Er zijn geen regels. Er is maar één ding tegen de haten en dat is een stoeptegel. Er is maar één ding tegen de pijn en dat zijn medicijnen. Feesten voor mijn vaderland.

heb mijn stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me choppen, jongen, zie me gaan. Ik eet geen appel, ik eet geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die wipe down the countertop, diesel at the flower pot. Wipe down the countertop, diesel at the flower pot. Wipe down countertop. Diesel at the flower, wipe, wipe down the countertop. Diesel at the flower pots, wipe down the countertop. Diesel at the flower, wipe, wipe down the countertop. Diesel at the flower pot. Thank you. Sadan, sai, demo, bad, man. this is for you nasty bitches. Funkylicious, bootylicious, funkylicious, funkylicious, bootylicious, funkylicious, bootylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, funkylicious, Funkylicious. This is for your nasty bitches. This is for your nasty bitches. Funkylicious. but I can never seem to let you go. Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. I'll never forget you. Loving it, everything that we do. And all along, I knew I had something special with you.